الفجر أجل الفجر كان هناك من مسوادا يجل في يوم جلد بيادا يسنان فاكوين يل في جلد شبه يجل نيك نياري لاغ لن يور ومن الليل يجي قد فتحجد بجلد نازل بي القرآن نغا نازل القرآن جنجل القرآن كي قد نازل كمين دولن نازل كمين ناصل لك نيالا وقال يونس بن مام بن كو فرتال سي مام دونا امتك وخير ان كان فرتال كو سي مام واي يونس بن كو فرتال سي يو هل ان يقاصل بيبلت لا ربك صبرهم مقاما في مقام محمودا مدو ميسم مقاما محمودا واو هل ان يقاصل مقاما محمودا وقل يا خير يا ربي صبرهم ودخلني كبل مام ma dagalé ci dëkkël tabay dëgg ma da ñu koy tabé ci jakkal lé waxar ñi gënné ma mu ko gëj ci dëkkël gën waay dëgg la jël yam nga def ñu ñaan sultanam doole nasir mu ndimal min la duñ ko feew waxul waxal ja ñawna al haq dëgg wa sa xadam na yonam al batil neen in al batil ni ki neen kana nek na sa waxan dëgg neen sa waxan dëgg dem neen dem na ñu nasilu ñu wacce nak ñen di ñu bayan la ñu ne qur'an moy alquran ma la nga xamni wo mom sifaa'un safara la mana day sifaa aqida lay sifa aqida lay safara maradul aqida wa rahmatun fi yermande yel momine ñel ñu dul wala yasidu du dol salimina way ton ila qasaram de rek per mu waccu alquran wi jaan amna ndim xewul ala inhan ala insani fi araba mudadi debbu tant wana amule mu los bi janibi mu tap yep ngay tant yi sa masal ngeng lal nako duru lor nak gana mu nek yo sen bu nago ko waxami kulum kum ci man ak yeen yahmalu ney def ala shaqlati ci yonam ala shaqlatihi ci yenen ko kulum yahmalu ala shaqlatihi le ben way bu saggan waxon bu moy yalla do faatu defulul yalla dara balakar setti ko mun ko deg na seen waji ku bax la mun ko wajjan mun ko ci ngeen di jam yalla deg na ku bax la man nak sa bop la xam man de ku bon la deg na ne man ku bax la ku ko lebal lu bon lu bax la lay fe lebal na ko nak lu bon na ma fay man lima manon lepp def nako lu ban la man def nako ba jeexal na tay mangi dem al-akhirah mangi shukrat mangi deglu nak degg na ku bax la da na ko ko ni amal ala saxna ko ken ko nek day def ci jikko ken ko nek day def ci wona man nak lu bonay sama jikko degg na ko yalla ne yalla yonenté bi nek ni radio bi djegal nako ngir yakaram djodu dama xamna sama bax taw ma won ko ko rabbuko moy sen borom ala mo xamé na bi nonté nga xamné wo mom adé mo gëna djub sabulen aw yon ko yalla nako yewri dañu la ci ané roho ci ru bul waxal né roho ru mina amru rabbi sama borom borom la dem moko xam kenen xamuko wama wutu tim joxe sulen min al ilmi fi kham khamru ila khalilan ndare lu new inna bas nana anna min khalil ñen neñ ci la bok wala in sifna ndem neex nanu la nga saba daanu demé bi li ci la nga xamne aw hayna wa hayman ilayka ci yow suma top la tagid do fek wa kiyen ko wottu la kam ñalla alayna ci nun ba teno def dara ila rahmatan bi yermane ni rabbi ci sabaron ina fatlo ngi neul yalla kana nek na kadirun bi alayka ci yow yenen ci sallallahu alayhi wasallam wa ndax jaxna la maqam mahmud bu waxane imi tamati dem borona insum mbolem li nit wal jinn ak mbolem li jinne ala ya te mu bëgg indi ni muslaf alquran ci kenn yi alquran ci seen fasaat seen balaqa la yatu ne duñu andi ni muslim kenen walaw kana donte nekkon balu mu len xeyrem di dimmi ni li balu ñel len wala xad dëgg la farna sappu nañu mom alquran sappu nañ ko minade linnasi ñeel nit ñi alquran nak kan la bayiko ñi bayiko minnasi nun ta alquran ci ji alquran min kulli masalin jëf misal fa abba bañ ak sarul maaj la gëna bari ci nit ñi ila kafuran ngare katch ni wa qalu ninam lan nañu dunu gën yoyu nañ ci lakka ñal atta tu fajira ba nga ballal lana ñal na ñu lar lu ci soosi yeen doona ay sawnde sawnde sawnde na soosi gënë ndox bu ñu mëna bay aw takkona wala nek jannatum tol lak ñel wu amo tol amo dara min nakhilum tolu tandarma wayna dum toro resim aha nakhilum tolu tandarma amuloko amulo dara fatu fajira nga ballal la nara ndama khilala ci dug tol ba takjiran ak ballal ñi rosé aw tu xey wala bok nga ratal bok kisagam jabit ay dawit aha sama ci asman kama santu ni nga tiaxane kama santu ni nga mborinte do mu dara ci limay wax aw taati wala ngi andi bok bi la ci yalla wal malaikatu ngi di malaika qabila ni jakarlo wala ana ma na sama yi mu malaikatu wa kallamu al maut wa rasakna alim kull shay'in qiblan bu tax musla yo dina na du gem aw yakuna wala nak lakanya la baytu adni ni soxlu bu wala nga am bu neegu wurus aw tarxa wala yeb boko munul yeewal bok aw tarxa wala ngay yeb ci samaay ci asman te bo yeege yi kat wala nonu ni dumu dem wala xex ñeel sa yeb buñ ko dem ataka na fa lan dum da nga waccale kitabun ab tere alayna ci ñu ñu da nga waccale tere ñu lolu dum ko dem nakro mu jang tere ba xul waxal ni yeewé nañ rabbi sama borom subhana rabbi tibna sama borom subhana rabbi tibna sel sama borom muy taajib hal kuntu deet may nek ila basaran dere dañ ma bind ila basaran dere bind ila rasulan dañ ma yoni rek man dañ ma yoni rek li nga wax lo wax nako wama man na terewul na ko nit ñi an yoni no ñu gëm ija waxto len dikele al huda jugg ila am xalo ndare wax nañ ni ñoy wedd dekk avancer ndax dana yebal la bur yel basaran bind rasulan muy ndaw te malaika yi nek ñu ñu len kul waxane law kana donte nekkon malaikatun ay malaika fillal ci suuf yam soona ñuy dox mut may ni nañuy sax ci suuf buñ ko don defit la nga sel na daano wacce alin ci ñoom mi ne sama ci asama malakan malaka rasulan muy ndaw yalla kon dana ko def waye la yursimu ila qawmin rasulun ila min jin fi nit ñu nekk seen xet la leen di yonne lolu motax kul waxal kaza doyna sayyidun sayyidu billahi fi yalla bayni sama digante bo bayinu ko imanu kuma yalla kana nek na khabirun bi sawab bi dadu hijan basira mu gis tan jam sen bir wala ko waxani ya di jurul nako la bur yalla wala mom mo tabbi dina jut wala ko waxani bu di ni reeral nako falam tagida do fe awliya mas kumi mengu kumi xaritol lahum ñel len min doonihi kuru yalla wa nasrun dakhlun dak dang non fam yowal khiyam allah wujeen ñom ñep dañuy kepp du dag ngu di walañ walañ hum yen yi gumba we bu ko man ñi lu wo su man ñi tax da nopi nak kepp gumba da nopi kepp lu da nopi kepp kepp aha bu tax da nopi kepp fu ñu gën nak ma wé mu seen sax way janam neena ko la ma xabbat bepp bu tak takala dalé la ko don takala jeex sidina am na dolli ci sayiran am ngandi sidina am na dolli len sayiran tak tak mu dolli len tak tak salika lolé la ma len di dolli ci saw moy seenu fay da na ngi nek ñom ta wooyé du ñu baye ci na suñu kiman wa xalu ñax ñom ñu wet do di bekk ay sa ko na ndax nek nun islaman bi yax wa rufatan rabb ay ma ndax nun la ma ko sona da ñu bekkal khalxan bind jaddidan mun qul kunu hijalatan fi jannatin tarkal ah ba sunna isi ko metti sun ko ci alam yaram ko alam yaram ndax dañu gis na na lam ko yalla li ci mo ko xamni khala ka binna samawati asmanaya wala khabir ma jiman la alam ya allah rabbul jinnat yuslu sen ken wa jaram mu def ajalan adib law ñalen la ray ba det lu ma te ci ci ci dug fa ba lank na sari mo way togn bañ na ila ko borom da ñu continue weddi kul waxam la wantum donte momon ngeen la wantum donte naka yeen do ma dafa samlu ko ne yena mom khasaimi rahmatu rabbika mang fi ni yalla yeb bu ngeen ko momon ci wërseuk ci sam kan lam sak sum dama len jot xasi ko lim fiak ragala joxe ragala dundule nga mom lepp ba nek ragal dundu wa kana nek na al insana nit khatoron de ko nat khator diko nok diko nok wala dafa xawa arab khatoron diko nok nit dafa nok wala qad daglatna joxna musa tisayatin dilon ñaari kiman baynatin yidi wor masallajal bani israil dir bani israil jam waxto wonan dikelewen da xala wax lo ñal ko firawnu firawnu inni naka man firawna de lazuma ko jot mala ya musa ni mu ya musa masoran dañ la jabar xala wax ko laqad alanta xamnañ ma an salawatul hawlay li li may and man musa joon ñent keman yi wakiruko ila rabb samawati ngereg borom asman yi wala ngereg borom su basayere muy khalat basayere muy ay lay way ni naka man lazuma ko jot mala ya firawnu yow firawnu yo dama jot ni man masoran dañ na jabar man dama jot ni masburan dañ la arab fara dañ nam am yestami so ko nam firawna mu bëgg leena gënne mu bëgg gënne musa ak ni fam ya min ak rax la ci suufu misra waye la ci mujj wax rax na mu labal ko mom firawna wa man ma ak na ndo mom jamme mbole waxul na la wax li ban israila ngir gën ban israila min daari ganna ba firawna labe usku ñu dekk dekkeleen arda suufa bi sa jande ñu na nak suufu keer wa da laakhirati dal bu mujj ba gi na daanu dikke bi tum ci yeen lafiyatan ñepp wa bil aqa ci bëgg amsalna wala wacce alquran yalla delu suñu ci alquran wa bil aqa ci bëgg buñ ko wacce ci bëgg mo nit wa bil aqa ci bëgg masala la wacce gën rafu ci dara yama arsalnaka yoni wul na yo muhammad illa mubashiran dareet ngay aji begle ñi dem aljana wa nasiran ngay aji xabal ñi dem sawara wa qur'anan alquran nan jangala faraqnahu fiqra nan ko diru ñaar fu tet ak ñet li takrawo ñi nan koy jang ala nasi ci mat ni ci allah mokusil ci sax ndax ñu xam ko bu baax wa masalna wa tanan ko tanfilan ab wacc ñu wacce par ben lay ñaar lay ñet ñant juroom lele mu boole sar wacce ko qul wa ana aminu gam len di ci alquran awla tonu wala ngeen bañ ko deugal bañ ko gem ni tahdu ina lesni ni gañ nga xamni auto joxe nga non al in wa xam xam min xamni la jekk alquran la jekk waccu alquran muy ñe demon ci alu kitab ñoy de isa yu le den duru fi na alu ci ñoom yaxirona dañe rop wala tane ñeel seen saqna moy bëggante ñaari mag bu japp bu jëf su jëdam ñu lu ngir ñu su jëf wala ko lañ ni su da na rabbina tinna sel sun borom in kana ndal nek na wala bi rabbina dal sun borom ñi ci dal sun borom bi la na xolam li ñu def la ro ya xireenu ñu rek wala tane ñeel seen saqna e ko na ñay jëw way ci buñ lu mu leen di gelli mu gelli leen mom alquran ku so xam ak ragal yalla sujjot bo gis jangati alquran ni nga xamni sujjot bu nek place lu jabala sujjot bu nek ñaanal kul waxal ni ibbu ñaanal allah yalla ay ibbu wala nga ñaan rahman wala allah waxal ya allah wala nga ni ya rahman ni mom be dafa waxon ni wala wa qala allatheena la yarjuna wa qala allah la tattaqisukum ilahaini ismaini kisaru nahlu bu len japp ismaini ñaar ilahaini mu ñaar yalla bu len def ñaar yalla tay mo ñu wote ñaar yalla ñu wo allah mu ñu wo rahman aha lolu motax mu sayyidina doon wax ah man may rahman yam ci ni te bil magdi yendal akramayn abban wa anta qais al wara la sint rahman ci benen la ngey ko tedd yow doon ñaar ñu tedd ni mom la ko nit ñi doon wa anta yow qais al wara ya qatl min dund ni la sint do dan rahman kenn ci dul li qas ko ñu ni sidna umar nekko sunni te bil qat yamal aqbasayn abban wa anta sir wara la sint shaytana yow ku bon ko yow doon ñaar ñu bon yaay yes ci dund ni do dañ mukk du shaytana waxal allah waxal ya allah wala ngene ya rahman waxal ya allah wala ngene ya rahman wala ngene allah rahman ayena kadum bepp bobo allah wala rahman solo ñen nako asmaul turi al usma bi rahmat solo nak maul usma ba turi jeex solo nak maul usma neena wala tejher bi salatuke wala tayal burdure ci tawlu tawlu taw ba kenn do ko xam loy def bi salatuke ci sey jang ci jindi Babakar Omar da gam wax ci kaw Babakar di wax ci suuf ni den ci yonenti mu ni Babakar wañul ni Omar wañul na Babakar yokal wala tayr bi salatika wala tuqafid bi kun nabid nak biha bam ab len ta yo ngir ya sey mbok nañu jeriñu yabtaghi sakul bayna sarika digante biro lak yelu digante ci kawlu kawak ci suuf ni suuf digënté ci tawlu kala ci soxlu su sabilan aw jangi nang ko do ko waxal alhamdulillah bolem xali tan tay ñen lillahi an saxale ñen yalla la ci nga xam la nga tax amul jappul soxlawul wala gën doon wala ñeppul te ñeppul sharikun kul bokale law di ñel ko fil mulk ci ilahiyyi fil mulk ci nguram gi kenn ko ci dokk mom dara amul mata kenn ci nit fi yalla yi am nañu ni abdo yusuf la ben yalla dama dag ci yow muñu ko defal ma luma manul wutal ma luma amul muñu ko buma lay wutal lo amul muñu ko walam yakun lo sharikun fil mulk dina yo walam yakun lo sharikun fil mulk nan la lay defale yo am nan la lay wutal lo amul mun ko walam yakun lo walim min ajli sunni dama yo walam yakun nekul lo de ñal ko walim kenn ko koy dimbali min ajli sunni ci torox lo xamni ni yalla daf ko torox di wote ndim yalla ne ko duma wote ndim man mukk lolu mun ñu ko kon nak yow ci sa bop bo bëgge yé ci nan loolu nga xamni mun ñu ko duma ko def dang koy def da ngay torox lu da ngay torox lu bo torox lo ah bu ko defé def nga ba lo xamni man duma ko def ndax man duma torox lu kenn yo nak bo ma torox lu le defal nga ma lo xamni duma ko defal kenn ndax man ñu ko lolu ngay def lolu kenn na fina patron ñami liggey lo sax jekenti day sol complet bu melni bi patero bi sol karawat lu melni karawatam mu diko fekk ci as ndawam lo mu déplacer ko ci diko lokal place mu taw mu ko dama may baña nuru yalla nako dama may baña nuru sharifun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun min sulli wa kabbiru wa qala allahu akbar كبر اليمن الله اكبر تكبيرا اكبر مغل كو اك مغل موي وكبره تكبيرا دوكن جين دني لن من فون كو ديو جان ادجو ني بوكو جانغي ادجو بوكو ادجو جي دل سن بروم بلاغي بندال دي يبل كولاي في بندال بكال ni saru kaxu bokk ni tan ci juroom ni sari yalla tudde bopam waxalon nañu len ko الفاتحة أبلنا الساوي السبعي الفاتري بطيب بوك نجي سيانين جنيل بولين جان يينيون جروم ترتيبا يالا دنا لجي طلال سي آجو أكرا لجي سي باكار بطل لجي سي بق دب بوك نجي جنيل ساوي وي دب نب زنا تفسير جلال الدين محلا من لا جلال الدين محلا في لكم شيبا ناش نوكو تفسير تي ديرم نين في كيفن واو ديرم نين في كيفن جلال الدين سيوتي من تم تفسير تيرا كوبي ما كان يقول جلال الدين جلال الدين على جلال الدين سيوتي سيوتي طالب لون برام ماي سيداي مال خلال سات تجرم نيار فن لا تاري واه دغنا ابو جلال ني الله جاب جرم نيار فن ها اليوم جدا بدون من ده بن جنا تي دم مثلا الحمد لله مخاجي تنتي نيان بالله اجي سخل دي نيال يالا كي بن فن كور لا كو ماشي مام جلال الدين ما الله ni jeex ci fukki fane korité ñu tello bir bayen dañu xon dañu worlo won yent yalla Musa soko jox tawret ñu ñen ko tutan da gañ ñen ko tutan ñu fonk ñu lol tabarak allah khalwan ñu xam dañu rabb yalla le fi moy ki nga xamne an salawat cena الكتاب التيرد مي القرآن على الدين تجام بنان سيدنا محمد تيت القرآن دين تواتيك مم ولم يجل دفل مم سن برم تبارك وتعالى هو جن أبوته له نيال القرآن بأن اختلاف نكوت تلقنا جانكة خلي لنين وطي نانغم ngam ngam la tayelani dama ko nak ijan xam ban ni tara du jallu khilaf man alquran am ben ak ni mu tol tara su su fan ni ci teni rek juroom dan bu tax ni d'accord mu ci dara ki waxe li ki wax li qayman ni muakkat ma ngir mo nek di sax leen fi mo gisse mo defé ka non ngir na waré mu nek di wa tayit mu di ko waré na waré baxsan mu ci baxsan ndugal baxsan ndugal mo xam ni day bañ mu dal ñu dem alquran min la dungu alquran nak dinga laaje fu baye ko nga ni ci yalla mo tax la du ni min rek amul fi amul bi amul allah amul ilah waaw ni rek lay jare ni ci baye rek waaw ni rek lay jare dam ci baye way basere muy beugal momini na way dem ni la ci way dem ni na la ci dem moy ni nga xamne yamalona dañuy jefe salati farta ak sunni ni jefe ay yu anna ajran nakal yol asanan bu rafet lawum ñen leen ma ko ci na ñu sax fi ci yol bobu abadan ba ajran nak ajran asanan gi nak boko xamul mo yajjan bu ñu taxé dug dug ñu gën wayum sira ni war ni alquran ni jumle ci kafirin la ci na nga xamne xalo wax nañ ni taxé amna japp na law bu yalla wala ban doom ni yalla amna doon bu ngam sama abou bakr ni ko def ni ko ndem ni malaika yi doon yi jigen yalla lañu ma lawum be di ñeleen bi ci wax ji na ya naam yalla amna doon min ilmin amuñu ci ben xam xam ma bu jukke min di amatul min koy tire li ñu sayit la rek mo ta da nga nan min ilmi ben xam xam am ñu ko ci wala li abaayen seen baayit xam ci dara kabbarat kaddu bu maggu la kabbarat magna kalimatan baat baatul yalla amna doom tokhru tokhru di boxani bi genn na mina ak waayen baye ko ci seen jinn kenn mu ci wax lu bay mom nota ñu tuddu ko kalimatul kufri te saaru tawba wala qad khalo kalimatul kufri baada islamin wa hamna bima lam yanalo neena in yaqulu beet ñi wax ila kasiban ndare aw katti wala la ko ndax yow lan baax lom da koy alak nafsaka sa bop ala acharin ci seen gannaaw baada tawal na dina xam ni wax nañ li ba pare ci taw in lam yakunu ndem nek ni rek han asafin lam yu'minu in lam yu'minu ndem nek ni aw la su be wuta man na ben la in lam yu'minu ndem dum yalla nga alak sa bop asafin ngir di am lu la naqare rek dede bu ko def inani fi ni jalna def ni ma lepp lo xane alal ard ni ci kaw suuf min al ayawan ci ay ndumbat ak gantax ak garab ak ndox lepp lu nek ci kaw suuf sinatan mi abtar la ñal ci yalla nana sanxel na suuf ci ndumbat ye gantax ye garab ye ndox nek non la suuf di waje moy cangay suuf itam nak sinatan la lutax limadlu ngir ñu nat leen ci lolu ayum anakum ci ñoom ahsanu di gëna rafet amalan jëf ñu ko waxa ci saaru mu way naani ki nun la jaayloona ñu yalla def nun da la jaayloona daanu defi suuf ci no ci def lepp muy sinatan waye li ri mujj nak ina la jaayloona daanu defi nak ma ale mbolam lepp ñu nekkon ci kaw suuf sayyidam mu mujj di pak dirisam do wo kon bu dal ndeer waxo nan ni def nan di ci kaw suuf dem nga ina jalna ma halal ardi sinatan laha lu nablum waye nak way ina la jaayluna hal ma alaha sayyidan dirisam dem ci baye dara suuf sak wet aha wal ardu khablatu umra liko lem ci katanam kom ni len der sun borom tabaarak wa ta'ala min rasulillah am asitta ndax daga jorti an asabal kan fi ñewon ci kunti ni ni kunti la won ci aw dak wala qimil alwa bi ni bindon seeni tur kana ñoom rek ñoo nekk di ci ñoom mo da mu ne kaano nekkoon na ajaban di jeexal kiimaan yi ajaban di kiimaan ñu ne ayatuna ñun jumla ci ayatuna du suñuy kiimaan lépp lenn la ci suñuy kiimaan ñoom ñoo ya nga xam ni dañoo nekkoon di ay waxambaane nekk ak buur bu xon nanguwul ko wéetal yàlla nanguwul ko gëm yàlla te xale ya yàlla sotti gëm ci seen xol ñu bëgg génn dëkk ba nag ñu daal di wut seenu bal di ko awante di fut bal wut seenu bal bu ko kii sànnee kii sànni ko kii ñu daw wu ci bal ba kii sànni ko kii ñu sànni ko kii ñu daw wu ci bal ba bu ko defee ñu sànniyaat bal ba daw wu ci bal ba ba génn dëkk bi waaw ba génn dëkk bi nag am na xaj bu leen topp am na xaj bu leen topp moo di kalbu ashabil kanf bokk na ci ndunda di ñu dem àjjana fukk ñu doon lim démb na ñuy dem àjjana xaj boobu ci la bokk àndandoo ju baax ko ko may fukk lañu yëpp ibrahima wa dafay dem àjjana nabu moussa wa day dem àjjana àndandoo ju baax ko ko may gëlee moussaar yu ga day dem àjjana àndandoo ju baax ko ko may moom itam genu yunus wa day dem aljana la yunus ci dem ci biira mata andando ju baax ko ko may ndamum usayruna bok na ci ndam yi mo ci dem aljana andando ju baax ñu tam ñok ko may xorando musulayna ndax xorando yeb mo ci dem aljana andando ju baax ñok ko may ne sen jibru bu bilqis andando ju baax ñokay tax di dem aljana xaj bi xaj bi am nak waxam baane yi xaj yep mo ci dem aljana andal lo ju bax ko may al albaraq sayyidna muhammad ak harun ismaila ni terus ke balegi am nga tan ni fuk ngumbe di fuk yoy ñoo ci dem aljana kon nan andal ku bax bax ni andal ku bax bax ni soxla wul nan ñaan andal ku bon bon ni andak ku bax bax na andak ku bax ak deglu wax mak beu reuy for deglu waxi mak deglu waxi mak moy andak ku bax waxon na ni barakatu kabir ma as-sahiri barakatu as-sahiri ma kabir gone bu andak mak mak ma da koy rus ba na da ma rusa def lu haram ci kanamam gone ba andak mak gone da koy ragal da na ragal def lu haram ci kin ma tax ba tax na deglu waxi mak man tam bokk na ci yi joxe barke tan ni ci ben hadith dafa amun ben bur bo xam ni dafa wowon wa dekk ba melen melen dama bëgg yeen tabaxal ma ci taw asaman ci tabaxal leen mu ci taw asaman ci bu len ko deggu kat dana am lu ma len def dama ya dajalo kenn ko ne dem ci papa waxtana ñu am ci ko papa ñu yow papa ñu ko moy deug lu waxi nak bu ñe wax mo tax may wax lolu papa ñu ko bo dem ne bu len ko waxe ne ko rëggal ni suma deug tax bi sax bu lu taxaw waaw defaral ñu ko suma deug tax bi defaral ñu ko rëggal ni ñu ñu ne ko bur defaral ñu suma deug tax bi ñu ni dekk ji mag def na ci deklaré la yé wa fék dama rawé mag ñepp mu ñu mag def ñu ci dekk ji dekk ñepp dañu ray seen bay xalé bi mu bañ ray bay da moy waxi mak waxi mak andak mak moy deug waxi mak ben la ben la ben la ndax do andu rek mom do deug la waxi da tabarakallah da nek mak ñu buñ doon ko bari at rek da xalu ñuni ya rabana ya worom sunu atina andal mu min ladun ka fu yow rahmatan yermande wa hayy dana jappandal lana ñel mu min amrina sunu mbir nga defon mo rafadan ajjut rabana atina min ladun ka rahmatan wa hayy lana min amrina rafadan ñaan bu baax ciri yu bari d'accord nañ ci bindu ko juroom ñent fukk na juroom ñent amon nañu suñu rek bu ko fank lool muy ala jëm waaw lu ma sañ di ñaan nak mom yi rek la gën rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyin lana min amrina rasadan Bahannya di itu deh. Qadarabna ala asani muy ashabul ahkafi ashabul kanfi muy wax mbana ya fil kanfi ci bir kuntina simina ay at adé dañ ko jott ci kanam ñi wérante néna ak ñaata lañ woon suma top baas na hum ñu yéleen nak fekk dañ doon wérante ñi ni ñi lañ toll ñi lañ toll ñi ni nangay ma at lañ fa am ñi ni li lañ fa am ñi ni li lañ fa am ñu yéle na ñoom seen bop yalla neenal tax ñu yéle li na alama ngir ma xam al isbayni kum si ñaari kurel ñi yarante ñi li la ah sa di gëna mëna tak lima labbu so li ñi fi sax ana dan abdir asabul ahad asab ahli al-kahf ki bir sarayi ko yedd nga gis fofu seeni tur momit dar ñu ngeñ amay ñu boko def ko lak machine boko def ko accidenté tabarakallah boko def tan kenn du fajj asab ahli al-kahf mo yere sarayi wala nga seet ndongay ko gu soxla mo nga ko bindal na anun naqus bu ko defé nan ni jang alay ko ci yow naba awu sen solo bi la ko ci deug innaw naka ñoom fatiyatul abkuril lañ ñoo xam ni amano gëm nañ bëre buñ ci seen borom wa sitna am na bel leen wuddan ak jup warabatna mu yew ñu tak allah le buñ ci seen xol moy mu degeeral ko mom la ci jiddu isqamo waxtu wa mutaxe ci seen kanam bur bu bon boobale doon cere doon diggé ci gëj ci xërem sa xalé nangu ñu ci gëj ci xërem ñi fa do ko naxé ba gën dëkk ba dëkk ba tar suus la tuddi kuntu ma ñu nekkoon nak ñi nañu ma nga won Palestine ñi ni ma nga won fuñ naan Mawsil ñi ni ma nga won fuñ naan Indulus wa qala lini rabbuna sun borom nun bunu jamu xerem no lank nun gonay gonay neena ñu rabbuna sun borom rabb samawati moy borom asmani wala lek borom sufi nun gonay lam nadu bunu jamu min illahum ben bu min doni kudu yalla isen kon laqad qulna wax na nun gonay isen bo reemi jamu kudu yalla shakatan aw kan fa dum ko def gonay nenañu hawlay ñi muy mutad xawmuna ñu sunu nit ñi muy atasi bayan hawlay muy mutad xawmuna muy atasi bayan ci mutad mi ñu sunu nit ñam day taxo japp nañu alatan yalla min doone gidul yalla ci bopam ñu jappé ko yalla jappé ko dul dara ñu jappé ko yalla lawla lu tere hala yalla na yaato na ñewé alin ci seen jaamu bi bi sultanin ci lay bayinen bu bir bayinen bu wor samana aslam ana ko gëna mëna toñ ñu ni la ahadum de ken aslam o de gëna toñ min man ci jaamu ko ci xiram bo xam ittara fatna kasibana aw katchi ala allah di fa tek ci diine yalla ji nan li la fa du deug wa idhi tasaltumuhum wama ya'buduna illa allah nena wi fi tassal ko mom ba nga xamanteni ñoom beru nañu genn dekk ba ruma yaabuduna nangu ñu jaamu illa allah ndar ak yalla nak ñu def faawu ñu daali tap ila kanfu ci kuntinu yansuru daadi yesare rabbukum seen borom lakum ñalen wuy ay mu japp ndal dañu waxon ni ñoom ñoo ñaanoon ni rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyih lana min amrina rasadan ma tahmini wa yuhayyi lañu ñaan ni dama japp ndal na la ko ñele ndir moko ñaana yalla def ci japp ndal inshallah min amrikum ci seen ndir marfaqan lu depp ak lañu doon wut rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyih lana min amrina rasadan wa tara gisanga sam so jent ba ci ta kalaat ndem fenk na ci sawaru neena jent ba mu fenke ma ngay jang ñu ci jiblu moy ma ngay jaar bu doon ci dox ci sawaru ma ngay jang an kan fi ah wulib seen kuntu ma ci bor ba ma ngay jaar ci boru satir yamin ko boru ndey jor wi sa xara ba bu fekke na dem na bay so tokorelu neena dana len baye ñom ñepp tuddu chatal finali ñom ñepp ñu ngi wepp tuddu rek bo len xolé dafa ni ñu ngi dund ko fekk ñi ñi nañu den ñi ñu dañuy melaw sama melaw ya yag na woon te ñu ngi ko jott ñi nga jett dig ko tun ci mu ñi ci ya ko la ci jibru minu ci tun ci mu dañoo tuddu tuddu fam gëna yaato salik li mu tuddu nak muy ñi tebel ci kunu ci ni ayati la bokku ci len ni ki nga ni yalla yi teccal katanam man ko waxane ya di gëbël nako laal bu yalla mu gëm ko ko mom mu tedd ak gëbël ko man ko waxane yi di reeral nako yalla falan tagge da do fekk muko walen keneen kuy wattu keneen kuy gëbël la walen kuy wattu la wañel ko mursidan kuy gëbël do am mus walu mursid do am tam benen cheikh mursid bu koy gëbël yudul koko da koy jaaral ci li yalla diglé wa taasibu mo da nga len jottone ay khaasam ñi ngey wa taasibuhum aqasan wa hum ruqudun mata ñu koy bindal gona bu nangul la nelaw guddi wa taasibuhum aqasan wa hum ruqudun wa taasibuhum aqasan wa hum ruqudun ñenti baat ñenti yoon wa taasibuhum aqasan wa hum ruqudun nga defé ni ñi ngey nelaw te ñom ñay yandor ñay nelaw nga defé ni ñi ngey yekkon yek da fekk ni ñoom kat ñi ngi mala woomur ko dum wa muqallibun dana mu len wal bati saqal yamin seen war ndey gër biñu tedde bam yag dañuy wal bati bu mota kuy tedd bo tedde bam yag yonent bi neena nga tedde ci wetu ndey jor leemu nelaw ci wetu chamoy moy garbe ci wir gi yaram saqal yamini wa saqal shimal a dan len wal bati ci ndey jor dan len wal bati ci chamoy ngir soof bu lek seen yat hotel boom seen xaj ba loolu ñi nelaw lepp baaji ko ma nga talal ñaari tank kanamam ya siraay ñaari tank kanamam ya bul wosi di ci dengereen kuntima ma nga ne bappu te do rek ñi ne xaj ba dafa weex ñi ne dafa ñuul ñi ne dafa bara weex weex ak ñuul ñuul ñi ne xaj ba xit ñi la tudd kay bind asaba al kafir baña lak la pour bañ ko sakku pour bañ accident da nga ci bolé turu xaj bobu le dama ko ci bolé néna ko kalbum baaji kun sirayi bin wasili sirayi ep indi nañ ko la kala ka don de yeroon nga yoyon don te dañ ko bo won nga allah ci ashab ahli kahf ah la walay te da nga del ko do naw de la walay te da nga deug ñu ñu ci ñam sirayaram be xawa bu sirayi kay diego mo xawat dawal wala mulin fa neena dana fess del roobon ak ragal ñunum ci ñun ñun gi ci rek ragal la di waxa sale kan nak ñun baax na am lañu leen yé ñu yé leen leeto salu ngir nañu lajante nak tafa'alu baynahum seen digg ñaati nañ ko tedd qala waxna qailun aji wax ñunum ci ashabu alil kahf wa kam yen kam naka day labistum ngeen sax fi ngeen fi nelaw xala ñu ñun labis na sax nañ ko yow nan suba ba gën ci sopp ben bis aw baada yow ben wala suba ba midi loola rek lañ ci am loola rek lañ ci am way sanno anno qurubu yawmi dukhul qalu ni yen kat sax ngeen ci ep lol rabbukum seen borom dal ahlam mo xam li ngeen ci am dina la do tum li ngeen sax way legi nak kum tud ngeen da yewu ta boba tay lekku len tab aso yebal len ahadukum kenn ci yen bi warahikum seen khalis bi dana jar ci rew mi yebal len kenn ci yen ngeen jox ko seen khalis bi ilal madinati mu jëm ci dekk bañi wax tarsus am ni tarassus lu bu fat irai tarassus fal yen sun bu demé na set ay wa kum ci ñom aske di gëna rafet ka am la gi lañ sukkundi ko na boy jënd ci hôtel wala nga jënd ci restaurant yi na nga set ko xani ki wolu nga ñamam ko xani gi xam nga ni du jaay medd ci aw ñamam set na nga jënd ba fal yen sun ay wa aske ta am bu gëna sel ni fal yaati kum na ngeen ñoy nak bi res kam ci lekk bi ñin wu baye ko tepp ngeen ko jënd bi won ci dëkk ba ah bu ngeen jënde ñam bo jënde ñam ba ñibbu ci nak ah tole tala taf mu moy tu nak ñam moy tu nak do ngay daara yi bo leen waxe wax bo xamni bi jinn la dañ naan wala tala taf ñu ni baal do bu leen nit waxe lo xamni da nga ci ragal jinn bo ko waxe rek mu delu ci mom wala tala taf ndax wala tala bo kumaasé xajale profi lo kumaasé fatiya be fi profi bi nak ñi ngi yëm ci wala tala